αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα φέρνουν μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ εύκολοι τρόποι για να βλάψεις τη χώρα σου. Και στις φέρες μου βαθιά, μαύρη θάλασσα σαν αίμα. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στις 15 Φεβρουαρίου θα έχουμε πανσέλινο. Εμείς όμως διαλέξαμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κάνουμε τη μεγαλύτερη τριοκοπία που έχει γίνει ποτέ. Μπράβο! Όχι παίζουμε και όχι γελάμε κατά το παίξεγέλαση. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία που έχει γίνει ποτέ ο Αντώνης Σαμαράς. Έχουμε και τις εντολές του Πρωθυπουργού, δίνονται αβέρτα. Οπότε και από αυτή την εκπομπή θα δοθούν αρκετές εντολές μέσα σε μία ώρα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Την πολύ έτσι ευφυή απόφαση, λογική βέβαια για τα δικά τους δεδομένα, της αύξησης των διοδίων κατά 60% σε κάποιες περιπτώσεις, στα διόδια που αναγκαστικά περνάμε όλοι. Και έχει προκαλέσει αυτό έναν μικρό σάλο για άλλη μια φορά, γιατί αυτή την εποχή που ο κόσμος βάλεται από όλα αυτά, λέει η λογική ότι δεν ανεβάζει διόδια. Αλλά ποιος νοιάζεται για τη λογική αυτή? Επικρατεί η άλλη λογική που λέει: δώσε λεφτά στον εργολάβο, μέσα στην αναμπουμπούλα δεν θα αντιδράσει κανείς, γιατί ποτέ δεν έχει αντιδράσει με δυναμισμό κανείς. Οπότε τόσα και τόσα έχουν δεχτεί, θα διαμαρτυρηθούν 5-6 μέρες, θα δεχτούν και αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν τις εθιμοτυπικές διαμαρτυρίες των 5-6 μέρων. Δεν ντρέπονται λίγο που θα δίνω 1,5 χιλιάρικο δραχμές να πάω στο Χαλκούτσι από την Αθήνα? Πρέπει να ντρέπονται λίγο. Από Θεσσαλονίκη 12 διόδια. Θέλετε 50 ευρώ για να έρθετε στην Αθήνα και 50 να γυρίσετε διόδια. Αγανάκτηση ρε παιδί μου, τι θες άλλο? Αγανάκτηση. Πανάκριβα και δεν γίνεται πια. Θα πηγαίνουμε από τον παλιό, αλλά ήταν η κίνηση μέχρι τα 3 χιλιόμετρα για να μπούμε. Γιατί πότε πληρώσαμε, θα πληρώσουμε τώρα? Πότε πληρώσαμε? Αλλή μόνο που πας μένω Καμαρτιάδες. Εγώ μένω χωριό, αλλά για να ξανάρθω Αθήνα θα το σκεφτώ πολύ. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο μου πλήρωσε αυτά τα χρήματα. Για την ασφάλεια που μου διέθεσε, για την ποιότητα του δρόμου, για ποιο λόγο? Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έχει πυκνή ροή οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει βραδιπορία των οχημάτων. Μια σκοτόστρα από Κόρινθο και κάτω, και σε συνολικά τα διόδια έχουν αυξηθεί. Πού θα βρει ο λαός να πληρώσει? Θες 30 ευρώ για να κατέβω εγώ στην Καλαμάτα μόνο για διόδια, να πάω και να έρθω? Αν είναι 30 για να πάει κανείς και να έρθει στην Καλαμάτα, χαλάλι, γιατί εκεί οι Καλαματιανοί έχετε βάλει το χεράκι σας με τις διάφορες επιλογές. Έχετε ανταμυφθεί βέβαια αρκετοί στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αλλά όμως έχετε βάλει το χεράκι σας, έχετε και τον Πρωθυπουργό, τον κανακεύατε τόσα χρόνια, τον βγάζετε βουλευτή κάποτε. Να τα λουστείτε. Τώρα υπάρχουν και Καλαματιανοί που δεν έχουν ψηφίσει Σαμαρά. Τώρα η δημοκρατία ορίζει ότι και αυτοί θα ανταμυφθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επειδή δεν αντέδρασαν στους άλλους όταν τον ψήφισαν. Αυτό είναι ένα μέτρο ισότητας. Όλα αυτά απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, είναι και ο Ευαγγελάτος, τώρα τελευταία πολύ σαμαρικός. Βγάζει εκεί τον δήμαρχο Οροπού, που διαμαρτύρεται ο δήμαρχος Οροπού, γιατί υπάρχει ένα παλαβό, είτε πας 5 χιλιόμετρα είτε πας 100 χιλιόμετρα να πληρώνεις τα ίδια εξωφρενικά διόδια. Βγάζει τον δήμαρχο και του έτριξε τα δόντια. Είπατε όμως μια κουβέντα, θα κάνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα κλείσετε δρόμους? Αύριο 3 η ώρα έχουμε δημοτικό συμβούλιο και θα αποφασίσουμε βέβαια δυναμικές συνειδητοποιήσεις. Ένα λεπτό, ο δήμαρχε. Κόσμος δεν αντέχει δήμαρχε, άλλο. Εγώ ρώτησα κάτι. Ναι. Εσείς μου περιγράψατε το χρονοδιάγραμμα. Ρώτησα, αυτό που λέτε δυναμικές κινητοποιήσεις είναι να κλείσετε δρόμους? Όλα πιθανά να γίνουν. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εγώ λοιπόν θα σας πω εδώ. Εμείς που ήρθαμε σήμερα και σας παρακαλέσαμε και σας ευχαριστώ που το δεχτήκατε, να είστε εκεί, να βγει το πρόβλημα και να το καταγγείλουμε όλοι μαζί. Αν κλείσετε δρόμους, θα είμαι απέναντι. Ωραία, τι πάθαμε! Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος. Όπου σ' αγάπησα πολύ και από μένα μονάχος. Τι στα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα? Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το κατσίκι έχει 4 πόδια και συνεχίζει να τρώγεται στο φούρνο με πατάτες. Σ' όποιον πιο πολύ σε Γιατί αυτό το πανηγύρι με το όποιος έχει ένα πρόβλημα να ταλαιπωρεί την κοινωνία, κάποτε πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας το λέω με όσο πιο δυνατή φωνή έχω. Ναι, το ναι, κομμάτι ναι. Κλείνω δρόμο και η κοινωνία απέναντι ναι, ναι. Έχει εμένα τουλάχιστον απολύτως απέναντι. Να φτάνει πια. Είχε φτάσει στα οριά του. Είναι, έχουν συμβεί, ναι, έχουν συμβεί τόσα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Το φτάνει πια, το ακούσαμε για τις κινητοποιήσεις που θα κάνει ο Δήμαρχος, αν τις κάνει και αν κλείσει το δρόμο για τα διόδια. Και του λέει του Δημάρχου, όποιος έχει πρόβλημα δεν πρέπει να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Μα υπάρχει μέλος της κοινωνίας που δεν έχει πρόβλημα από τα διόδια? Υπάρχει Έλληνας, αν εξαιρέσουμε 5-6, 100-200 που μπορούν να τα περνάνε έτσι άνετα και να μην ενοχλούνται από την αύξηση των διοδίων. Δεν είναι θέμα μιας ομάδας κατοίκων που έχουν δίκιο γιατί είναι γείτονες και ξαφνικά μέσα στα σπίτια τους έχουν μπει φραγμοί και μπάρες και πρέπει να πληρώσει για να πας να δεις τον ξάδερφο ή τον συγγενή. Αλλά αφορά τους πάντες. Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν υποστεί τα πάνδυνα τώρα 2-3 χρόνια και έρχεται και αυτό σαν κερασάκι και σαν ηρωνία και σαν τρίψιμο στη μούρη. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας, δεν είναι μια κατηγορία, γιατί αμέσως μετά προσπάθησε ο δημοσιογράφος να ορίσει τι είναι οργή και πώς πρέπει αυτή η οργή να εκφράζεται ως μετρητής οργής. Η οργή, όταν έχεις οργή δρόμο, για το δίκαιο σου, δεν ξέρετε κύριε Βαγγελάτε που φτάνει καμιά φορά. Α, όχι, τότε δήμαρχέ μου, επειδή εδώ, φαντάζομαι εδώ, ότι θες να κάνεις κινητοποιήσεις για να επανεκλεγείς κιόλας, τότε δήμαρχέ μου αν η οργή δεν ξέρουμε βέβαια που φτάνει, να έρθουμε κι εμείς που μπορεί να έχουμε ένα άλλο πρόβλημα σε μια πόλη, να δημιουργήσουμε σαματά ή ό,τι άλλο. Όχι, η οργή για ανθρώπους υπεύθυνους φτάνει όχι μέχρι όπου να είναι. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Η οργή φτάνει μέχρι ένα σημείο. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, οι φωτεινοί σηματοδότες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανάβοντας διαδοχικά από πράσινο σε πορτοκαλί. Τι έπαθε, διεκόπη ξαφνικά. Έλεγε λοιπόν από πράσινο σε πορτοκαλί και από πορτοκαλί σε κόκκινο. Ο δαίμον του στουντίου επενέβη και διέκοψε άλλη μια εντολή Σαμαρά. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να διακόπτονται οι εντολές Σαμαρά έτσι στον αέρα. Τέλος πάντων, έχουμε κι άλλες, οπότε. Εντός εντολή ο Σαμαράς να διακοπεί, αλλά δεν το έχουμε σε ηχητικό όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δίνει τις εντολές βουβός, με τα μάτια μόνο. Η οργή λοιπόν των ανθρώπων και ο Ευαγγελάτος και τις ρυθμίζει πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και κάποτε θυμάμαι όταν είχαμε μπει στη δημοσιογραφία, νέοι, πρόσφατα δηλαδή, λέγαμε ότι ο δημοσιογράφος εκφράζει τις αγωνίες της κοινωνίας. Στο συγκεκριμένο θέμα και σε ένα εκατομμύριο άλλα θέματα υπάρχει μια σειρά δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις αγωνίες του εργολάβου και όχι τις αγωνίες της κοινωνίας, γιατί και η οργή είναι αυτονόητη και η οργή ποτέ δεν μπορεί να ελεγχθεί και έτσι γίνεται στις δημοκρατίες τις οποίες τις υπερασπιζόμαστε όλοι και στην Ευρώπη για παράδειγμα υπάρχει 48-ωρη απεργία των εργαζομένων στο μετρό του Λονδίνου. Δεν έχουν οργή βέβαια αλλά έχουν απεργία 48-ωρη. Έχει παγώσει το Λονδίνο γιατί δεν είναι μετρό σαν της Αθήνας. Αν δεν υπάρχει το μετρό στο Λονδίνο δεν πας πουθενά. Παρ' όλα αυτά στοϊκά αντιμετωπίζεται, έχουν δίκαια αιτήματα και δεν έχει καταρρεύσει και ο τουρισμός του Λονδίνου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν Ευαγγελάτη στο Λονδίνο και όλοι οι υπόλοιποι να κραυγάζουν και να σκίζουν τα ημάτια τους ότι δεν πάει καλά κάτι στην συνήθειά τους την καθημερινή. Όμως, δύο μέρες απεργία σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας δεκατόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, γιατί υπάρχει και ένα DNA το οποίο κάποιοι το συνεχίζουν. Μια από αυτές που συνεχίζουν το DNA. Άξιων προγόνων είναι η Ραχίλ Μακρύ. Ερεθίζομαι από αυτό το οποίο λέτε ότι τα έχουν κλέψει όλα από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς και τα έχουν κλέψει? Είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε τα πάντα. Τι σχέση έχω εγώ, τι σχέση έχετε εσείς με τον Σοκράτη ή τον Περικλή? Είναι οι πρόγονοί μας. Κουβαλάμε το DNA τους. Είναι οι πρόγονοί μας. Κουβαλάμε το DNA τους. Στα μάγια και στα όνειρα, καμπάνα και καντήλα. Όλοι Βάρνα, Όδησος, Κωνσταντζα και Βραήλα. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις ευρωεκλογές. Τι στα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα? Θέτουμε και κομβικά ερωτήματα, όπως αυτό που θέτει εδώ ο Υπουργός Υγείας. Τι ακριβώς σημαίνει γενέθλιος ημέρα? Χαιρετισμού στην Αλεξανδρούπολη πάνω. Ακούσαν τα θρακιώτικα εδώ και αμέσως πάλι καλά, λέει, που έχουμε και εσάς από εδώ πάνω στην άκρη. Συνεχίζει τα κάθεκτη κτλ. Χαιρετισμού λοιπόν εκεί στην άκρια. Και ως μήνυμα συμπαράστασης σας βάζουμε τον Σίμω Κεδίκογλου, ο οποίος μιλάει γιατί άλλο, για την εντολή του Σαμαρά, πρωτότυπο. Αλλά η βασική εντολή του Πρωθυπουργού είναι η ανακούφιση να είναι άμεση. Τι στα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα? Κανένα πλάσμα που ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ καθόμινα μονάχος. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τα νερά στον Εβοϊκό κόλπο αλλάζουν κατεύθυνση ανά 6 ώρες. Κανένα πλάσμα που ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ καθόμινα μονάχος. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, εσάς τους Σκορπιούς, η σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας σήμερα σας φέρνει πιο κοντά στο σύντροφό σας ή του συνεργάτη σας, οι οποίοι αποζητούν μία λύση από εσάς. Μία λύση από εσάς αποζητούν. Από την εκτέλεση με τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Δόμνα Σαμίου στο Μέγαρο, πήγαμε στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, live και αυτό, είναι λίγο πιο δυναμικό και μας ταιριάζει έτσι σιγά σιγά και με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, διότι θέτει το ερώτημα ο Άδωνης μετά από το DNA που ακούσαμε τη Ραχίλ Μακρύ, την οργή του που πρέπει να έχει όρια σύμφωνα πάντα με τα μέτρα του Ευαγγελάτου και την αγανάκτηση των ανθρώπων από τα διόδια. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς, ποιος είναι ο ορισμός του Άδωνη, όχι μόνο του Άδωνη, της αρχαιότητας με το DNA σχετικά με τα γενέθλια. Τι στα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα? Την ονομάζουμε γενέθλιο ημέρα, γενέθλια ημέρα, γιατί, διότι είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Ο άθλος είναι ο κόπος, η άθλη του Ηρακλέους. Ο άθλος είναι ο κόπος. Η μέρα που γεννά τους άθλους, λέει ο Θεμίστιος, είναι η γενέθλιος ημέρα. Θα ακούσετε που το πήγε αμέσως μετά, αφού πούμε εδώ τις συστάσεις. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει. Όρισε, έδωσε τον ορισμό της γενεθλίου ημέρας. Κάτι κουραστικό, έρχεται ο κόπος και πώς το συνέδεσε αυτό με το μνημόνιο, πώς αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ο Υπουργός Υγείας αγαπημένος όλων. Η μέρα που γεννά τους άθλους, λέει ο Θεμίστιος, είναι η γενέθλιος ημέρα. Δηλαδή, ότι από την ημέρα εκείνη και μετά, αδελφέ, κοπιάζεις. Μην περιμένεις να σου έρθουν τα πράγματα εύκολα. Μην γκρινιάζεις όλη την ημέρα γιατί είναι δύσκολα. Μην καταργέσαι την άθλια τη μοίρα σου για το μνημόνιο. Μην αναπαράγεις συνέχεια τη μιζέρια, διότι αφού γεννήθηκες και ήρθε η μέρα η γενέθλιος των κόπων, από εδώ και μπρος θα κοπιάζεις. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και απόφια, σάβανα και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Μην καταργέσαι την άθλια τη μοίρα σου για το μνημόνιο. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια. Στη λήξη αυτής της διαδρομής, από τη γενέθλια ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως. Ωραία. Σάβανα και χώματα στη μούρη του στη ψόφια. Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως. Οδός αναπαύσεως.